na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 24 lutego, minęła 7. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawy realizujące nowy program PiSu będą gotowe na wiosnę, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Papież Franciszek podsumuje rezultaty szczytu dotyczącego pedofilii w Kościele. Tej nocy czeka nas święto kina. W Hollywood rozdane zostaną Oscary. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że ustawy dotyczące nowych rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawiono w czasie wczorajszej konwencji w Warszawie, będą gotowe na wiosnę, a programy będą realizowane od lata. Szef rządu mówił w TVP Info, że jako pierwsza zostanie zaprezentowana ustawa dotycząca przywrócenia połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. Mamy już przygotowaną ustawę dotyczącą tego ruchu, transportu, komunikacji, odbudowy komunikacji pomiędzy gminami, powiatami, gdzie ten transport został zwinięty. To są te tradycyjne PKS-y, ale oczywiście mówimy też o transporcie prywatnym. Będzie to polegało na przekazaniu pewnych sum pieniędzy dobrze wyliczonych dla powiatów, po to, żeby mogły poprzez dopłatę do tak zwanego wozokilometra odbudować ten transport. Startujemy z takim programem od kwietnia. Premier potwierdził, że w maju będą wypłacone dodatkowe pieniądze dla emerytów. 1100 zł. Latem rozszerzony ma być program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Chcemy wdrożyć 500+ na pierwsze dziecko i to będzie od lipca, od 1 lipca. No można powiedzieć, że na wakacje, jak dzieci i młodzież wyjeżdżają, to ten dodatkowy zasób pieniędzy zostanie przekazany polskim rodzinom. Premier powiedział, że koszt realizacji tych programów to około 40 miliardów złotych w skali roku. Mamy wszystko przemyślane i przeliczone. To są duże programy, ale mają też zadania inwestycyjne, mówił w TVP Info szef rządu. Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann zapowiedział, że wkrótce Koalicja Europejska przedstawi swój program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Pierwszym krokiem będzie wspólna wypowiedź dla dziennikarzy liderów koalicji, w skład której wchodzą m.in. PO, PSL, Nowoczesna i SLD. I będziemy po kolei informować o poszczególnych krokach. Jak pan wie doskonale, czas zgłoszenia komitetu wyborczego to jest 8 kwietnia, list wyborczy 16 kwietnia, więc jeszcze chwila jest. Wspólna konferencja liderów Koalicji Europejskiej odbędzie się dziś. Wezmą w niej udział szef PO Grzegorz Schetyna, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, szef SLD Włodzimierz Czarzasty oraz przewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata Tracz. W Watykanie kończy się szczyt przewodniczących episkopatów z całego świata dotyczący walki z pedofilią w Kościele. Papież ma podsumować rezultaty obrad podczas liturgii eucharystycznej. Franciszek podkreślał, że wierni oczekują konkretnych i skutecznych środków przeciwdziałania nadużyciom seksualnym wobec dzieci. Podczas jednego z ostatnich wystąpień w czasie szczytu arcybiskup Filip Nameh z Gany powiedział, że ludzie Kościoła zawiedli zaufanie Boga i wiernych. Przewodniczący episkopatu Gany w kazaniu przywołał przypowieść o synu marnotrawnym. Powiedział w imieniu duchownych, podobnie jak syn marnotrawny, domagaliśmy się naszego dziedzictwa, otrzymaliśmy je, a teraz je marnujemy. Jak podkreślił, duchowni nie mogą się dziwić, że ludzie mówią o nich źle i stracili do nich zaufanie. Zaznaczył, że biskupi ponoszą odpowiedzialność za wszystkich członków wspólnoty Kościoła i powinni, jak syn marnotrawny, wyznać swoje winy i prosić o przebaczenie. Musimy przekonać naszych braci i siostry w zgromadzeniach i wspólnotach, odzyskać ich zaufanie i przywrócić chęć współpracy z nami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze święto kina. Zbliżająca się 91. ceremonia rozdania Oscarów może być pełna niespodzianek, ocenia krytyk filmowy Artur Zaborski, który przebywa obecnie w Los Angeles. Nie chodzi jedynie o to, czy Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, nominowana w trzech kategoriach, dostanie Oscara. Ciekawie zapowiadają się także rozstrzygnięcia w głównych kategoriach, mówi Artur Zaborski. Pierwszy raz w głównej kategorii najlepszego filmu jest nominowany blockbuster Czarna Pantera, a mało tego, że to jest jeszcze czarny blockbuster. Pamiętamy akcję Oscar So White, jak ludzie upominali się o obecność niebiałych twórców pośród laureatów. No i doszło do pewnej rewolucji. Mamy tego Ryana Cooglera i Czarną Panterę w głównym rozdaniu, ale też mamy kilka innych filmów też z czarnych twórców robionych, albo też opowiadających o czarnej społeczności w interesujący sposób, choćby Green Book. 91. gala rozdania Oscarów rozpocznie się o północy polskiego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie w Zakopanem minus 7 stopni, w Przemyślu minus 3, w Warszawie i Gdańsku minus 1. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 9 stopni. Tyle ma być na północnym zachodzie. Początkowo w południowo-zachodniej części kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tutaj też jest taki obraz bardzo wyraźny i pięknie opisany przez Brandysa, niesamowitego znawcy duszy kobiecej. Jak być kochaną w Teatrze Narodowym i inne słynne tytuły w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. W roli głównej wystąpi Gabriela Muskała. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolekcja odznaki kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, dzień dobry. Zmieniamy klimat muzyczny, ponieważ światło dzienne ujrzała płyta niezwykła, zatytułowana Stutthof, Apel Cieni. O miejscu zapomnianym, ukrytym pomiędzy morzem a lasami, miejscu, które mijane jest bokiem przez turystów spieszących do Krynicy Morskiej. Śniła mi się nasza wioska, mazowieckie nasze piaski, a pod gruszą Matka Boska, strojna w swej korony blaski, na rozstajnych drogach stała. Śniła mi się nasza chatka nad kąciełą pochylona, wszędła sobie moja matka, samiuteńka opuszczona, stara jak gołąb. Łąki, pola strojne ciężkim kłosem, a rozśpiewane skowronki wydzwaniały drżącym głosem Bożą łaskę Pana chwały. śniła mi się puszcza ciemna. Mchem jej stopy podścielone, od Prypeci aż do Niemna. Wiecznym śniegiem otulone, śniły mi się nasze Tatry. Śniło mi się, mój Ty Boże, bryskające pianą w górę, nasze cudne polskie morze, a nad morzem srebrno piórę. Mewy wzniosły się jak wiatry. Tak ci mi się dziwnie śniło, szkoda, że snem tylko było. Tak ci mi się dziwnie śniło, szkoda, że snem tylko było. Szkoda, że snem tylko było. Szkoda, że snem tylko było. Wiersz autorstwa Zdzisława Karra-Jaworskiego z płyty Stutthof Apel cieni. 2 września 1939 roku, 34 km od Gdańska, do obozu w miejscowości Sztutowo Niemcy przywieźli 200 więźniów Polaków. Był to pierwszy, najdłuższy i najstarszy obóz koncentracyjny na terenie Polski. Niewiele osób dziś o nim pamięta, ale pamiętali muzycy. Tomasz Buzyński, który jest naszym gościem w Poznaniu, wokalista między innymi takich zespołów jak Armia, ale nie tylko, ale oprócz tego oczywiście kompozytor, autor tekstów, no i malarz. Witam cię, Tomku. Witam. Autorem jest również kompozycji i całej płyty Darek Utkiewicz, gitarzysta, basowy instrumentalista, i Michał Jacaszek, multiinstrumentalista, kompozytor muzyki elektronicznej. Z Darkiem jeszcze uda nam się porozmawiać. Tomku, pierwsze twoje spotkanie z obozem w Stutthofie. No, ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że ja nigdy nie spodziewałem się, że podejmę się takiej tematyki jak śpiewanie wierszy więźniów obozu koncentracyjnego. Ja nigdy nie byłem, nawet jak były takie wycieczki w szkole, to nigdy nie byłem zwiedzać obóz koncentracyjny jakikolwiek. Zresztą nigdy się tam nie wybierałem. Ja jestem zbyt wrażliwy na takie rzeczy i no bałem się w ogóle tej materii. No, bałem się, tak, dokładnie, bałem się. Ja dopiero po raz pierwszy jesienią tamtego roku na zaproszenie dyrektora Muzeum w Stutthofie pojechaliśmy razem, wszyscy ci, którzy współtworzą tą płytę, pojechaliśmy no zobaczyć to, jak to wygląda na miejscu, więc byłem po raz pierwszy w Stutthofie. Właściwie u nas się nie mówi o Stutthofie, mówi się o Oświęcimiu, mówi się o innych obozach koncentracyjnych. Jak to się stało, że ten apel cieni dotarł do was i zdecydowaliście się, żeby podjąć ten temat, no zwłaszcza ty? Zostaliśmy zaproszeni do tego przez dyrektora muzeum, pana Tarnowskiego. No, on nam zaproponował, czy byśmy się nie podjęli zrobienia muzyki, no i wykonania tych tekstów. To Darek Butkiewicz otrzymał taką propozycję właśnie i on się do mnie zwrócił, czy ja jestem zainteresowany czymś takim. Ja się, muszę powiedzieć, bardzo długo zastanawiałem, czy to ja jestem w stanie w ogóle podejść do takiego czegoś. Oczywiście, no, prosiłem o te teksty, o te wiersze. No właśnie, kiedy dostałeś w dłonie te wiersze. Jesteś poetą, jesteś tekściarzem, to z trochę też innej perspektywy oceniasz takie teksty. No przede wszystkim tutaj trzeba spojrzeć na te teksty w ten sposób, że ten kontekst, nie, że one były pisane w czasie pobytu tych ludzi w obozie koncentracyjnym, no w piekle na ziemi. I też gdyby ci więźniowie byli przyłapani na tym, że piszą wiersze, czy coś tam notują, prawda, to po prostu groziła im śmierć. Oni to robili z narażeniem życia swojego i to się w ogóle jakby, ja to jakby tak podskórnie czułem, to napięcie takie, to wprost niesamowite. A także to, że ktoś mimo wszystko, będąc w tym właśnie piekle na ziemi, odczuwał potrzebę pisania wierszy. To jest dla mnie tak niesamowite, że mimo tych całych wszystkich swoich lęków pomyślałem o tym, że może by jednak odważyć się i spróbować. Taki wentyl wolności, żeby powiedzieć chociaż na kartce, żeby nie oszaleć do końca. No właśnie, ja myślę właśnie w ten sposób, że jedyne, co można sobie, że tak powiem, wyobrazić, to jest to, że oni robili to po to, żeby ratować jakby swoje życie, no swój, właśnie, żeby chyba nie oszaleć, nie zwariować w tym piekle po prostu, że to, że oni pisali te wiersze, pomagało im przeżyć. No, tak myślę. I dlatego te wiersze to są dla mnie jakieś takie wręcz święte. A czy ty miałeś możliwość zapoznania się z biografiami tych autorów? Czy wiadomo było, kim była ta osoba, która pisała poszczególny wiersz? Tak, tam takie były krótkie notki, bardzo krótkie oczywiście, o tych więźniach, którzy te wiersze pisali. Tam szczególnie pamiętam właśnie, dla mnie w ogóle takie największe wrażenie zrobiły wiersze kobiety. Właśnie, Halina, jednej, Lilka, Banasik. Tak, właśnie, te wiersze tej pani Banasik, które to są wręcz liryki, no. I to już to jest dla mnie no, w ogóle coś niebywałego, no, że to liryki powstały w piekle na ziemi. Październikowa litania i to jest taka, można powiedzieć, więzienna modlitwa do Maryi w tej sytuacji właśnie, w której oni się znajdowali. I to są jakby, to jest dla mnie poezja sakralna, że się tak wyrażę, generalnie te wiersze. Przekwitły róże, przekwitły drzewa, pustką westchnęły pola szeroko. Nokturny wichur się łzami zalewa, mgłą zaszło jasne błękitu oko. Skończyła się marzeń cudowna pogoda, dach nam rozbiła jesienna słota. Purpurą wojny rozpliła niezgoda, nędza zaniosła przed chaty nam błota. Jacyś wydęcki i mali i prości, że się nicości zalewa mi łzami. O wieżo, wieżo słoniowej kości, módl się za nami. Módl się za nami. Zmarznięta dusza u stóp figury przysiadła i ból o kamienie chłodzi. Przygnały ją tutaj wichury i chmury, na świat bolesny witanie zawodzi. Zmarła w Pękowie róża cudowna i wszystkie zżółkły nadzieja kwiaty. Różo duchowna, różo duchowna, módl się za nami, policz nam straty. Yeah. Królowo Polski, zabliźnij nam rany. Październikowa litania Halina Lilka Banasik to wiersz z płyty Apel Cieni Stutthof. Apel Cieni. Ze mną w studiu poznańskim jest Tomek Budzyński, a udało nam się połączyć jeszcze z Darkiem Budkiewiczem. Witam cię, Darku. Witam. Panowie, ja jeszcze raz zadam to pytanie. Tomkowi już zadawałam. Razem weszliście w bramę obozu koncentracyjnego Stutthof. Darku, jakie było twoje pierwsze wrażenie? Co zostało ci w oczach z tej wizyty wtedy? Tak, to naprawdę obraz bólu, cierpienia, piekła, współczucia, no, strasznego miejsca. Tylko też ta wizyta spowodowała to, że możemy tą płytę zrobić zupełnie inaczej, w inny sposób niż dotychczas zrobiliśmy. Kilkaset metrów od obozu, w miejscu, gdzie Niemcy palili ciała zmarłych, stoi pomnik ofiar, a na nim napis: jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą. Wy postanowiliście nie zamilknąć. Jak doszło do pomysłu tej płyty? Tomek powiedział, że to właściwie wszystko oddano w twoje ręce na początku. Muzeum Stutthof w Stutthofie zwróciło się do nas z taką propozycją, abyśmy mogli do tego tematu podejść. Po rozmowie z Tomaszem Budzyńskim stwierdziliśmy, że tak, że podejmiemy się tego stworzenia tego dzieła. Razem komponowaliście muzykę, czy każdy oddzielnie jakiś swój fragment muzyczny, bo ona jest spójna, jednolita, jednolicie ciężka, no i trochę psychodeliczna. Tak, oczywiście robiliśmy tę płytę razem. Razem z Tomkiem Budzyńskim spotkaliśmy się niejednokrotnie i rozmawialiśmy, jak ta płyta ma wyglądać, jak ta płyta ma brzmieć, a z jednej strony jak ona nie ma brzmieć i co w tej płycie nie powinno być, bo te teksty są najważniejsze, te emocje zapisane w tych wersach, one wszystko mówią. Z jednej strony szukaliśmy bardziej industrialnych rzeczy, takich, których też sama natura pisała w tym właśnie obozie. To naturalne brzmienia deszczu, gradu czy kamienia, to pisała ta muzyka. Tutaj oczywiście jest pytanie, jak można w ogóle to zacząć, jak to robić, bo to nie ma pomysłu na to tak naprawdę, jak śpiewać teksty więźniów obozu koncentracyjnego. Nie wiem jak i my żeśmy po prostu z Darkiem umówili się na takie sesje, próby i zaczęliśmy po prostu te teksty interpretować trochę jakby w ten sposób. Tekst tutaj jest najważniejszy. I powstało takich kilkanaście zarysów kompozycji, z których wybraliśmy parę, które wydawało nam się, że jakby najbardziej są adekwatne. Tutaj my chcieliśmy to zrobić przede wszystkim jak najprościej, żeby to było oparte na takim prostym, monotonnym rytmie, nie? I później ja pomyślałem, że najlepiej będzie, jakby to zmiksował Michał Jacaszek i żeby on jeszcze coś do siebie dodał. No i tak żeśmy zrobili. I Michał tutaj to wszystko później tak zamknął w takie brzmieniowe ramy. I ta płyta jest właśnie taka bardzo, dzięki temu, taka bardzo spójna i, no można powiedzieć, taka wyrazista. Można też powiedzieć, że to jest właściwie jedna opowieść, całościowa opowieść, od pierwszego do ostatniego taktu i do ostatniego traku. No oczywiście, bo no, to jest taki koncept album, można powiedzieć. No i najważniejszą rzeczą, jaka nam przychodziła do głowy, to jest to, żeby nie estetyzować. Bo tam też nie było estetycznie. Tam było piekło na ziemi. I ja sobie nie wyobrażam, żeby te teksty teraz interpretować w sposób, no nie wiem, jakiś taki piękna muzyka sentymentalna i tak dalej. Tutaj ci ludzie cierpieli w sposób straszliwy, no i jak teraz to oddać? I tak pomyśleliśmy, żeby przede wszystkim nie estetyzować tej muzyki, bo według mnie estetyzowanie takich treści jest, może się ocierać o profanację w ogóle. Mhm. I dlatego my się baliśmy tej profanacji, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie te teksty to są jakby święte. To jest męczeństwo, prawdziwe męczeństwo ludzi, nie? Cierpienie niewinnych. Bardzo unikaliśmy tej estetyzacji. Darku, to nie jest płyta do posłuchania w domu przy kominku, bynajmniej. To jest taki przekaz bardziej koncertowy, przekaz edukacyjny. Tak, to właśnie Tomasz powiedział o tym, że też dlaczego tą płytę chcemy zrobić. Ja w pierwszym takim odruchu stwierdziłem, że musi być to taki koncept też edukacyjny, case edukacyjny, tak aby ta historia nie umarła, nawet nie wiedząc, z czym się mogę zmierzyć tak naprawdę w procesie pracy nad tą płytą. Bo dla mnie też takim sensem było to, że tą płytę napisaliśmy i te teksty odżyły znowu, te teksty mogły pójść dalej. A ty pamiętasz koncert, który zagraliście na terenie obozu z tymi utworami już? No tak, koncert był też dla mnie bardzo dużym wydarzeniem, dla nas wszystkich tak naprawdę, bo nie był koncert, nie było klasków, nie było jakichś takich ochów i achów w kontekście, że świetnie, wszystko dobrze. Natomiast rzeczywiście miejsce i muzyka i te teksty, dlatego też to było mocne wydarzenie dla mnie. To jedyne takie, że tak powiem, doświadczenie, jedyne w swoim rodzaju, ponieważ tak rzeczywiście zagraliśmy koncert na terenie obozu koncentracyjnego, za nami były druty i baraki. To nie jest koncert, to trudno nazwać koncertem. Jeszcze chcę powiedzieć o okolicznościach tego koncertu. To było, w ten dzień było bardzo zimno. Zimno, padał deszcz, ciemno było. W ogóle nie widzieliśmy publiczności. Pomiędzy utworami panowała całkowita cisza. Nikt nie klaskał. Kiedy skończyliśmy, zagraliśmy cały ten jakby materiał z płyty. Chcę też powiedzieć, że ta muzyka, która tutaj no jest niezbyt przyjemna, trzeba przyznać, jest raczej taka nieładna, tak bym powiedział. Zresztą to jest specjalne, to zamierzenie, żeby ona nie była piękna, ale żeby była poruszająca, to tym bardziej jeszcze była wzmocniona przez no, to, że było bardzo głośno na tym koncercie i to była bardzo głośna muzyka. Jak żeśmy skończyli, to była całkowita cisza, całkowita. Dopiero na scenę wszedł dyrektor Tarnowski i podziękował nam za występ i dopiero wtedy ludzie zaczęli w ogóle klaskać. Dopiero później, jak zeszliśmy ze sceny, parę osób podeszło, powiedziało, że są bardzo poruszeni tym występem i tym koncertem i że dziękują nam, że się odważyliśmy coś takiego zrobić. No bo ten projekt raczej nie był reklamowany nigdzie, w żadnych mediach, tylko jakoś tak w jakimś społecznościowych mediach była jakaś wzmianka i obawiałem się, że tam nikt nie przyjdzie na ten koncert, a tam było ludzi nadspodziewanie dużo. Darku, zapytałam się ciebie, który utwór jest takim jednym z bliższych i wybrałeś Apel Cieni. Tak, wybrałem Apel Cieni. To też była pierwsza kompozycja, która ożywiła ten tekst podczas właśnie pracy z Tomkiem. Później też Michał Jacaszek ubrał to w ten industrialny klimat i on tak bardzo mocno do dzisiaj na mnie działa. Względu na tekst, który jest przerażający, natomiast jedyną tutaj takim światełkiem jest właśnie, że nadzieja umiera ostatnia w tym tekście, dlatego też Apel Cieni jest taki dla mnie najmocniejszy. Bardzo ci dziękujemy. Dzień. Telefonicznie z nami był Darek Butkiewicz. No to Apel Cieni. nadzieja wytrwania, choć każdy z tych cieni na nogach się osłania, czekają tak, aż wrócę na pół. Dziesiątki cieni przelicza szwab, przelicza szwab, przelicza szwab, przelicza szwab, przelicza szwab. Stoi dziesiątkami tysiąc chwiejnych cieni, a drugie tyle faluje po ziemi. Stoi dziesiątkami tysiąc chwiejnych cieni, a drugie tyle faluje po ziemi. Faluje po ziemi. Wrzesień 1939. Broni się jeszcze Poczta Polska w wolnym mieście Gdańsku. Bohatersko broni się Westerplatte. Walczy cały kraj. I wtedy już o świcie 2 września 1939 roku hitlerowcy przywożą do Stutthofu pierwszą grupę Polaków zamieszkałych na terenie Gdańska. Są wśród nich kolejarze wywleczeni przez gestapo wprost z miejsc pracy. Jednym z nich jest dyżurny ruchu ze stacji Gdańsk Główny Antoni Belling. Pędzono nas na plac, gdzie zauważyliśmy szereg namiotów. No i na tym placu zaczęto nas witać. Padni powstań, przysiadli. Kto nie mógł nadążyć, to pomagano biciem. Najbardziej przykre było to, że w naszym gronie przecież byli i starcy. 60, 70, 80-letni. I ci musieli także dokonywać tej musztry. Bodaj był to stary Tejkowski, który nie mógł nadążyć, jego specjalnie katowano. No katowano prócz tego doktora Kopczyńskiego, jednego w mundurze Poczty Polskiej, no ale oberwać to wszyscy oberwali. Po tej muszce trwającej parę godzin przydzielono miejsca w namiotach. Były to namioty dla młodzieży hitlerowskiej, a więc małe namioty, no i w taki namiot pakowano nas po 18-20. Oni, mieszkańcy ziemi gdańskiej, byli pierwszymi więźniami Stutthofu. Felix Bolt, ksiądz, poseł na Sejm Ustawodawczy, wybitny działacz pomorski. Maksymilian Bukowski, działacz polonijny, współorganizator Związku Polaków w Kwidzyniu. Walenty Habant, działacz mazurski Związku Polaków w Niemczech. Zdzisław Kar Jaworowski, dziennikarz, poeta, współpracownik Gazety Morskiej w Gdyni. Antoni Lędzion, poseł do Volkstagu, Sejmu Wolnego Miasta Gdańska. Alf Liczmański, profesor polskich szkół handlowych w Gdańsku. Nikt z tych ludzi nie przeżył Stutthofu. Antoni Belling trafia w 1943 roku po raz drugi do Stutthofu. Byliśmy jako grupa gdańszczan, która tu organizowała w Gdańsku ruch oporu. I to właśnie Niemców gdańskich gestapowców doprowadziło do wściekłości. Tu, gdzie myśleli, że już w Gdańsku nie ma żywej polskiej duszy, że już zdołali zniszczyć wszystkich Polaków albo wysłać do generalnej guberni, albo do obozów koncentracyjnych, to jeszcze znalazła się młodzież polska, która zaczęła organizować ruch oporu. Przedrzeźniająco nas nazwali dlatego Polnische Regierung aus Danzig, polski rząd z Gdańska, no i utworzyli z nas kompanię karną. Strasznie mnie skatowano, no i te padni powstań przy tym, bo między jednym blokiem a drugim pędzono i jak miałem SS-manów, to każdy mnie okładał. Zapowiadając, że twoje wyjście jest drogą przez komin albo przez kanał. Wiktor Tołkin stworzył w Stutthofie wspaniałe dzieło. Elementem zasadniczym pomnika jest ta poziowa bryła, która jednocześnie jest relikwiarzem. Jakieś tak to na sobie plastycznie koncypowały. Chęć pokazania mocy człowieka, jego sprawy wewnętrzne, jego oporu, jego ducha i to, dzięki czemu przetrwał i że musiał przetrwać. I jednak pomimo całego tego okrucieństwa i makabry tych obozów, jednak duch nie był złamany. I ja osobiście wyniosłem swego ducha niezłamanego, mimo że siedziałem również w obozie. Oni musieli przetrwać. To nagrania, fragmenty nagrań z archiwum Polskiego Radia ze mną w studiu poznańskim. Tomasz Budzyński. Tomku, miałeś okazję poznać te wspomnienia? Czy słuchałeś ich teraz po raz pierwszy? Nie, teraz dopiero po raz pierwszy wysłuchałem ich i jestem bardzo wzruszony, że słyszę też głos tych ludzi. Też poznaliśmy historię więźnia, od którego utworu zaczynaliśmy. Sen więźnia. Zdzisław Jaworski, dziennikarz, poeta. Tak, to jest niesamowite i to jest właśnie wzruszające i dlatego też jakoś czuję się, że teraz po tym wszystkim, że to wszystko, co zrobiliśmy, że to miało sens właśnie, że należy właśnie mówić o tych sprawach i je wspominać, że mimo takiego piekła rozpętanego na ziemi, ludzie po prostu, można powiedzieć, zmartwychwstali w tym wszystkim. To jest niesamowite. Praca nad płytą, kiedy masz już w głowie muzykę, stajesz przed mikrofonem w studiu i zaczynasz śpiewać, to zawsze są emocje, nawet wokalista gdzieś tam się kończy jako wokalista. No to trudno nie mieć emocji, kiedy takie teksty się wykonuje. Ja starałem przede wszystkim się jakoś opanować wręcz, żeby te, bo to są rzeczy takie jakby ponadludzkie, nie? To trzeba mieć takiego ducha, którego ja nie mam, osobiście, jak ci ludzie. To był jakiś dar od Boga wręcz, to, że oni te wiersze pisali narażając własne życie i robili to po to, żeby przeżyć i niektórzy przeżyli właśnie. Więc ja tutaj po prostu się tylko modliłem i mówiłem, Panie Boże, jeżeli ja mam to zrobić, to mi pomóż. Grafika również bardzo specyficzna na tej płycie, też niesamowicie grająca z wymową całej płyty. Okładkę robiła Nina, twoja córka. No powiedzmy o tym pomyśle samym, że wygląda to tak, a nie inaczej. Czyli jak biało-czarna. Moja córka jest studentką grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i ja pomyślałem, że może dać jej, niech ona spróbuje, bo już ostatnio robiła okładki do na przykład płyty Armii albo 2TN23. I ona to, bardzo mi się podoba, jak ona to zrobiła, ponieważ to jest taka bardzo minimalistyczna grafika i wydaje mi się, że to bardzo dobrze jest, że to jest właśnie w ten sposób zrobione, ponieważ mi się wydaje, że tutaj w tej sytuacji to lepiej milczeć niż powiedzieć za dużo. Ale spróbujmy przybliżyć też słuchaczom. Mam wrażenie, że momentami ta grafika przypomina jakby plan, układ tego obozu koncentracyjnego. Tak, na okładce jest plan obozu, dokładnie. I zdjęcia, a zdjęcia stamtąd, z obozu? Te zdjęcia to ja robiłem w czasie, kiedy byliśmy w czasie tych odwiedzin w obozie w Sztutowie i to oczywiście nie wszystkie zdjęcia, które były, bo na przykład nie odważyłem się dać zdjęć komory gazowej na przykład, nie? Tam, co ciekawe, ten cyklon B, ten gaz, on na ścianach pozostawił taki niezwykły kolor, taki niezwykły wprost błękit. I to jest paradoksalne, bo to niezwykłe zjawisko w ogóle na ścianie tej komory gazowej. Ale ja zrobiłem to zdjęcie, ale jakoś nie odważyłem się go opublikować. A był taki moment, że zadrżał ci palec i stwierdziłeś, nie, tu nie zrobię zdjęcia. No właśnie w tym krematorium nie robiłem żadnych zdjęć już tam. No i też bałem się wejść do komory gazowej, do środka też. Stałem obok, natomiast w krematorium już tam tylko się można modlić. Miłość. Jeden z utworów, który został zamieszczony na płycie wierszy już wspominanej przez nas Haliny. To niezwykłe. Utwory o cierpieniu, czy można wytrzymać, litania październikowa, a tu nagle o miłości. Za drutami. No właśnie ta pani Halina, te wiersze jej najbardziej mi się podobały i tutaj mamy, między innymi ona pisała właśnie wiersz o miłości, napisała wiersz o Wigilii, taki, tam jest taki niezwykły wiersz o tym, że o tym jak wśród drzew wiatr wieje i jest Wigilia. Więc to było, to dla mnie niesamowite. Ja bardzo chciałem właśnie te wiersze zinterpretować głównie. Jakby no, ale ta cała sytuacja i to miejsce nie zdołało zatrzeć w niej kobiecości takich tęsknot. Nie, i to widać jaka jest w człowieku, jest jaka siła, że nawet to hitlerowskie bestialstwo nie upokorzyło tak człowieka, żeby na przykład nie myślał o miłości, nie? To jest olbrzymie zwycięstwo człowieka nad demonem, tak mogę powiedzieć. Tak. Kiedyś zabiją nam serca goręcej, kiedyś, gdy słowo ciałem stanie się duszy. Tak. Miłość z płyty wiersz z płyty Stutthof, Apel Cieni, a ze mną w studiu poznańskim, przypominam, Tomasz Budzyński, jeden z twórców płyty, na cokole upamiętniającym tych wszystkich, którzy tam zginęli na terenie obozu, widnieje napis: los nasz dla was przestrogą ma być, nie legendą. Przestrogą przed czym, Tomku, dla ciebie? Znaczy, ja to trochę widzę inaczej, bo tutaj jest tajemnica, że tajemnica cierpienia niewinnych, bo dlaczego to spotkało tych ludzi, dlaczego takie rzeczy w ogóle wydarzyły się w historii, nie? Jak można takie zadawać pytania, jak człowiek jest zdolny do takiego okrucieństwa, do takiego bestialstwa, że człowiek stał się nie człowiekiem i jak to, dlaczego to dotknęło tych ludzi? Dlaczego ktoś stał się bestią? I to są właśnie pytania, na które trudno odpowiedzieć i w tym jest tajemnica. I to jest ta tajemnica cierpienia niewinnych. I tu się to łączy dla mnie z cierpieniem Chrystusa, ponieważ Jezus też cierpiał niewinnie. Był zakatowany, zabity jako niewinny człowiek. I ci więźniowie jakby są w tym wszystkim, są jakby razem z nim. Dlatego ja ośmieliłem się dodać na tej płycie tylko jedno słowo od siebie. Po prostu oczywiście zastanawiałem się, czy ja w ogóle cokolwiek jako człowiek, który nie przeżył czegoś takiego, czy ja śmiem coś tu w ogóle dodać. Ale jednak postanowiłem na końcu dodać jedno słowo. I to słowo to jest słowo zmartwychwstanie. Resurrexit. I tak kończy się płyta. Tak się kończy płyta słowem resurrexit, które to tylko jedno słowo, które tylko dodaliśmy do tego. Ponieważ ja myślę, że to tylko to słowo można dodać. Ponieważ to męczeństwo święte tych ludzi, które ich łączy z Chrystusem, sprawia, że oni razem z Chrystusem zmartwychwstaną. I dlatego w tym wszystkim paradoksalnie, jakby w tym strasznym, w tej straszliwej historii jest jakby zmartwychwstanie na końcu. Ponieważ jest ten błękit. Tak, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Tomasz Budzyński, bardzo pięknie ci dziękuję. No to dwa ostatnie utwory z płyty. Do góry skroń i resurrexit. Niech zakończą naszą rozmowę. Tomek Budzyński w Poznaniu, który jest jednym z autorów płyty Stutthof, Apel Cieni. Tomaszu, bardzo pięknie ci dziękujemy. Dziękuję również. Jak maki rozumie. słonie i wark korale naszych lic. Nadchodzi dzień, gdy znów zapłonie spętany w sercach złoty. Jan Pniewski, dzień dobry. Dzisiaj dobiega końca watykański szczyt na temat ochrony nieletnich, w którym bierze udział 190 osób, w tym 114 przewodniczących episkopatów z całego świata. A w tygodniku powszechnym znajdziemy wywiad, jaki przed rzymskim spotkaniem z arcybiskupem Charlesem Scicluną przeprowadził Edward Augustyn. Moim zdaniem, a myślę, że i Ojca Świętego, trzeba przede wszystkim dać biskupom okazję wzajemnego posłuchania się, wymiany doświadczeń, spojrzenia na problem w sposób kolegialny. Konkretne decyzje zostaną podjęte później. Są to przecież często decyzje, które może podjąć jedynie papież, mówi arcybiskup z Kongregacji Nauki Wiary. Oczywiście zrozumiałe jest oczekiwanie, że przewodniczący episkopatów wrócą do domów i poprawią przyjęte wytyczne na temat postępowania w przypadkach pedofilii, albo że zaczną je stosować, czytamy dalej. Wytyczne, jak zresztą każde prawo, nie zbawią świata. Potrzebna jest dobra wola i chęć po stronie liderów, a wręcz wszystkich ludzi na poziomie lokalnym, aby wprowadzić je w życie. Prawo jest ledwie początkiem procesu, zaznacza arcybiskup Scicluna i podkreśla, że jest pilną potrzebą, aby powstały jednostki specjalne, takie watykańskie task force, które będą pomagać episkopatom w różnych częściach świata zorientować się, w jakim są miejscu, jeśli chodzi o stosowanie przyjętych zasad. Chodzi o coś, precyzuje hierarcha, co zwykle nazywa się audytem. Musimy stworzyć system, który będzie dobrze działał, a nie dobrze wyglądał na papierze. Gdy audyt wykaże, czytamy dalej, że coś idzie w niewłaściwym kierunku, decyzję podejmie władza wyższa. To był tygodnik powszechny. 11 lutego władze w Oslo uznały za persona non grata polskiego konsula Sławomira Kowalskiego, który od lat skutecznie wspierał mieszkające w Norwegii polskie rodziny w ich sporach z Barnevernetem, czyli z miejscowym urzędem do spraw ochrony dzieci. A w przewodniku katolickim o tej budzącej wiele lęków wśród Polaków instytucji Piotr Jóźwik rozmawia z Maciejem Czarneckim, autorem książki Dzieci Norwegii. Większość działań Barnevernetu to tak zwane interwencje miękkie, które kończą się wysłaniem rodziców na jakiś kurs czy pomocą w zorganizowaniu wsparcia finansowego. Oczywiście w poważnych przypadkach Barnevernet może odebrać dziecko, czytamy. W norweskim społeczeństwie jest większe wyczulenie na dobro dzieci. To skutkuje tym, że do Barnevernetu zgłaszają się różne osoby, które zauważyły coś niepokojącego. Przedszkolanki, nauczyciele, lekarze, sąsiedzi, a nawet przechodnie. Po takim zgłoszeniu pracownicy Barnevernetu nie mają wyjścia, muszą zareagować. To nie jest proste, bo słyszałem o historiach, w których dzieci szantażowały swoich rodziców, że jeśli nie dostaną na przykład nowego telefonu, to pójdą i powiedzą, że są bite, mówi Maciej Czarnecki. Norwegom chodzi o dobro dzieci. Problem w tym, że rzeczywiście zdarzają się przypadki, że dziecko zostaje odebrane i już nie wraca do biologicznych rodziców, mimo że ustają przesłanki, które uzasadniały odebranie tego dziecka. Mam wrażenie, że w norweskim systemie zapomina się czasem o prawach rodziców. W prawie jest nawet zapis, że jeżeli więź między rodzicem zastępczym a dzieckiem jest na tyle silna, że jego powrót do biologicznej rodziny spowodowałby szkody dla rozwoju dziecka, to dziecka nie należy zwracać rodzicom biologicznym. To jest dramat, zwłaszcza w wypadku małych dzieci, czytamy dalej. W 2015 roku ponad 100 norweskich ekspertów podpisało się pod listem do rządu z propozycjami zmian w Barnevernecie. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tych najbardziej rażących błędów. Na gruntowną zmianę zasad, którymi kieruje się Barnevernet, jednak bym nie liczył. Są one bowiem wpisane w DNA norweskiego państwa,